जेम्स मार्शल जिसने सबसे पहले सोना खोजा, अंत में आरा मिल तैयार हुई, मजदूर उसे शुरू करने को तैयार थे। कुछ ही समय में मैं सफल हो जाऊंगा और यही कारण है कि मैं न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया आया था। जरा देखो पानी में यह क्या है, पीला और एकदम चमकदार। क्या यह सोना हो सकता है? अगर यह सच है तो इसका क्या मतलब हो सकता है मेरे लिए, मेरी आराम मिल और मेरी सफलता के लिए? जेम्स मार्शल ने न्यू जर्सी इसलिए छोड़ी क्योंकि वो बसने के लिए कोई रोमांचक जगह खोजना चाहता था, एक ऐसी जगह जहां उसे नए अवसर मिले, ऐसी जगह जहां वह अपनी प्रतिभा का परीक्षण कर सके, अपनी हिम्मत से सुख समृद्ध हो सके। और फिर वो पश्चिम की ओर आगे और आगे बढ़ता गया। शायद कैलिफोर्निया वह जगह है जहां मेरा भाग्य चमकेगा, उसने सोचा। 1844 में मार्शल वेस्ट कोस्ट जाने वाली एक वैगन ट्रेन में सवार हो गया। अंत में जब वो कैलिफोर्निया पहुंचा तो वहां उसने शटर के किले में रहने का फैसला किया। बाद में शटर का किला सैक्रामेंटो बना। वहां जेम्स ने जॉन शटर से मुलाकात की। शटर ने ही उस बस्ती की स्थापना की थी। मुझे एक नौकरी चाहिए, आप मुझसे जो जो कहेंगे मैं वो करूंगा। क्या आपको कोई कर्मचारी चाहिए? मार्शल ने शटर से पूछा। तुम क्या क्या कर सकते हो नौजवान? शटर ने पूछा। मार्शल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। मैं एक बड़े ही हूं, मैं बैलगाड़ी के पहिए बना सकता हूं, मैं एक मेहनती आदमी हूं, आप मुझे कोई भी काम करने को दे सकते हो। शायद मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम हो, शटर ने युवा अजनबी को देखकर कहा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, मार्शल ने जारी रखा, मैं अपने जीवन को सफल बनाना चाहता हूं, मैं जो भी काम करूं वो मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद जरूर करे। शटर ने सिर हिलाया। मुझे ऊंची महत्वाकांक्षा वाले लोग पसंद है, क्या तुम्हें लकड़ी व्यवसाय के बारे में कुछ पता है? हाँ, मैं उस धंधे के बारे में काफी कुछ जानता हूँ, मार्शल ने कहा। उसने गर्मियों में खुद अपना घर बनाया था। घर बनाना लकड़ी उद्योग के व्यवसाय का ही एक हिस्सा है, उसने खुद से सोचा। अच्छा, शटर ने कहा, मुझे अपने विशाल खेत को चलाने के लिए बहुत लकड़ी की आवश्यकता है। उसका एकमात्र रास्ता है कि मैं खुद अपनी आरा मिल खोलूं। क्या तुम उसमें मेरे साथी बनना चाहोगे? शटर ने पूछा। पार्टनर, मार्शल ने कहा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुम मेरी आरा मिल के इंचार्ज होगे, तुम उसके निर्माण का की देखरेख करोगे और मिल बनने के बाद तुम दिन प्रतिदिन उसके संचालन का काम करोगे। मैं निर्माण लागत का पूरा खर्चा उठाऊंगा। हाँ, एक बार जब लकड़ी का उत्पादन शुरू हो जाएगा तब हम मुनाफे को आपस में बांटेंगे, शटर ने कहा। मार्शल ने एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की। हाँ, उसने सोचा, मैं खुद को एक आरा मिल चलाते हुए देख सकता हूँ। वो लगभग ब्लेडों की आवाज को सुन सकता था और ताजी कटी हुई चीड़ की लकड़ी की खुशबू को सूंघ सकता था। वो खुद को मजदूरों के बीच एक शक्तिशाली और सम्माननीय व्यक्ति के रूप में देख भी सकता था। ठीक है, जेम्स ने कहा। फिर उसने मजबूती से शटर के साथ हाथ मिलाया। सौदा पक्का, उसने कहा। 1847 की गर्मियों में मार्शल ने नई आरा मिल के लिए जगह खोजने के लिए 50 मील दूर पूर्व की यात्रा की। सबसे पहला काम उसने कोलोमा इंडियंस के साथ किया। उसने उन्हें आरा मिल बनने वाली जमीन की उचित कीमत चुकाई। कोलोमा इंडियंस ने मार्शल की निष्पक्षता की सराहना की और उसके प्रस्ताव को मान लिया। उसके बाद से मार्शल और कोलोमा इंडियंस के साथ अच्छे संबंध बने रहे। आरा मिल को बनाने में कई महीने लगे लेकिन आखिरकार वो काम खत्म हो गया। जनवरी 1848 तक केवल एक काम बचा था, बस एक नाली खोदनी बाकी थी। यह खाई वाटर व्हील पवन चक्की के पानी को दूर करती। आरा मिल के सुचारू संचालन के लिए यह कार्य महत्वपूर्ण था। ठीक है, मार्शल ने सोचा, कल सुबह मैं जल्दी उठूंगा और इसे स्वयं करूंगा। कल शाम तक हम आरा मिल को शुरू कर देंगे। अगली सुबह मार्शल सुबह उठकर वाटर व्हील की ओर चला। जब वो खाई के पास पहुंचा तो उसकी आंख को कुछ अनूठी चीज दिखाई दी। कोई चीज पानी में चमक रही थी। मार्शल ने विस्मय से चमकती हुई वस्तु को देखा। उसने पहले कभी ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। ध्यान से उसने उस डली को उठाया। जैसे उसने उसका अध्ययन किया, एक विचार उसके मस्तिष्क में कौंधा कौंधा। क्या वो सोना हो सकता है या नहीं हो सकता, वो पूछा, या फिर हो भी सकता है। वो उस डली की असलियत जानना चाहता था। उसने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला। सोने की डली सिक्के के समान रंग की थी। फिर मार्शल ने डली को पत्थर पर रखकर उसे एक चट्टान से पीटा। ऐसा करने से अधिकांश चट्टानें या धातुएं बिखर जाती, लेकिन डली बस बाहर से कुछ चपटी थी। अब मार्शल और भी उत्साहित हो गया। वो अपने हाथ की हथेली में उस चमकती हुई धातु को ध्यान से पकड़कर अपने कमरे में वापस गया। वहां उससे कुछ लाई मिली, यानी कास्टिक सोडा। लाई को साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसने लाई को एक बर्तन में डाला। फिर उसने चिमनी में आग के ऊपर उस बर्तन को रखा। जब लाई उबलने लगी तो उसने डली को बर्तन में गिरा दिया। मुझे इस प्रयोग से पक्का पता चल जाएगा, उसने उत्सुकता से सोचा। अगर वो सोना नहीं है तो पिघल जाएगा या उसमें दरार पड़ेगी और वो जल जाएगा। लेकिन डली नहीं पिघली, उसमें कोई दरार भी नहीं पड़ी। जब आखिरी परीक्षण पूरा हुआ तो मार्शल को अपनी खोज के बारे में निश्चित रूप से पता चला। सोना, वह उल्लास से फुसफुसाए, मुझे सोना मिला, सोना सोना सोना। मार्शल अपने साथी के साथ इस खुशखबरी को साझा करने के लिए अधिक इंतजार नहीं कर सका। उसने अपने मजदूरों के लिए एक नोट लिखा जिसमें उसने उन्हें मिल चालू करने के लिए कहा। फिर वो अपने घोड़े पर कूद कर शटर के किले की ओर बढ़ा। उसकी जेब में एक साफ रुमाल में वह कीमती पीले रंग की डली लिपटी हुई थी जिसे उसने टेस्ट किया था। जब मार्शल बस कुछ ही मील दूर गया कि वो एक भयानक तूफान में फंस गया, लेकिन वो रुका नहीं। उसने अपने गीले कपड़ों और ठंडी बारिश पर ध्यान नहीं दिया। वह सीधा शटर के घर पहुंचा। वो पानी से भीगा हुआ और कीचड़ से सना हुआ था। वह सामने वाले के दरवाजे की ओर बढ़ा। स्वर्ग की खातिर, दरवाजा खोलते ही वह शटर पर चिल्लाया। जब शटर ने अपने साथी को इस हालत में देखा तो उसने उसे चिंता से उसे घूरा। जेम्स, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम्हारा बिल में क्यों नहीं हो? मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, मार्शल ने बेफिक्र होकर कहा। यहाँ कोई भी मेरी बात को सुन सकता है। एक बार जब हम दरवाजे के पीछे होंगे तब मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। एक बार जब हम बंद दरवाजे के पीछे होंगे तब मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। मार्शल अपने साथी को घूरते रहा। पागल हो गए क्या? उन्होंने एक मिनट के बाद पूछा। क्या बात है? मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, कृपया, मार्शल ने आग्रह किया, कृपया आप पहले अंदर चले। शटर मार्शल को घर के अंदर लाए। वो उसे अपने अध्ययन कक्ष में ले गया और फिर उन्होंने दरवाजा बंद किया। मार्शल वहां खड़ा था, गीला टपकता हुआ। फिर उसने अपनी जेब में से पीले ऐश वाला रुमाल बाहर निकाला। जरा इस पर एक नजर डालें, उसने कहा। फिर उसने सोने की डली को बाहर निकाला और उसे शटर को पकड़ाया। मुझे आज सुबह यह डली मिली। शटर पल भर के लिए हतप्रभ हो गया। फिर उसका चेहरा बदल गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या मुझे लगता है कि यह है? आप शर्त लगा सकते हैं, मार्शल ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा। यह सोना है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? शटर ने पूछा। मार्शल ने उन परीक्षणों का वर्णन किया जो उसने सोने की डली पर किए थे। फिर शटर बुकसेल पर गया और उसने एक विश्वकोश निकाला। शटर ने सोने के सभी गुणों के बारे में जोर से पढ़ा। अंतिम परीक्षण के रूप में उसने डली को नाइट्रिक एसिड में डुबो दिया। डली बिल्कुल नहीं बदली। अब शटर आश्वस्त था, वो डली असली सोने की थी। शटर ने एक आह भरी और अपने हाथों से अपनी आंखों को रगड़ा। सोना? क्या यह शानदार नहीं है? मार्शल ने उत्साह के साथ गुदगुदाते हुए कहा। नहीं, शटर बोला। जेम्स, क्या तुम नहीं देख रहे हो? यह सोना हमें बर्बाद कर देगा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मार्शल ने रोते हुए कहा। आज हमारा सचमुच का सपना पूरा हुआ है। देखो, जल्द ही एक खबर सब जगह फैल जाएगी और फिर हमारी जमीन के चप्पे चप्पे पर लोग सोने की खुदाई करेंगे। हमारे मजदूर भी हमारा काम छोड़कर सोने की तलाश के लिए भागेंगे और हमें आरा मिल बंद करनी होगी। सोना हमारे लिए विनाशकारी होगा। इंडियंस लोगों में सोने के बारे में एक कहावत है, उनके अनुसार जिसे भी सोना मिलता है उसकी किस्मत खराब हो जाती है। मार्शल को इसके एक शब्द पर भी विश्वास नहीं हुआ। वह हंसा और उसने शटर को चिंता नहीं करने को कहा। लेकिन 6 महीने बाद मार्शल की हंसी बंद हो गई। सोने की खोज की खबर आग जैसे सब तरफ फैल गई थी। खनिकों ने उसकी भूमि पर चढ़ाई कर दी। खनिकों ने शटर की आरा मिल के चारों ओर अपने शिविर और डेरे लगाए। मार्शल के जमीन को सुरक्षित रखने के प्रयास एकदम विफल रहे। शटर और मार्शल को जमीन पर अपना दावा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। शटर की भविष्यवाणी धीरे धीरे सच हुई। आरा मिल के मजदूरों ने अपनी मजदूरी छोड़ दी। वे भी सोने की तलाश में पहाड़ियों पर खुदाई करने लगे। मार्शल की सुंदर नई आरा मिल को चलाने के लिए अब कोई मजदूर नहीं बचा था। भाग्य ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। कोलोमा इंडियंस के साथ संबंध जल्दबाजी में बिगड़ गए। सोना खनिकों ने इंडियन जनजाति के किसी भी अधिकार का सम्मान नहीं किया। हर एक सप्ताह नए पुरुषों की बड़ी भीड़ के पहुंचने से इंडियंस को खतरा महसूस हुआ। फिर इंडियंस और खनिकों के बीच दुश्मनी और खून खराबा हुआ। 1848 में मार्शल यह सब असहाय रूप से देखता रहा। उसके चारों ओर सफलता की सारी उम्मीदें अब टूट गई थी। आरा मिल को चलाने के लिए मजदूर न मिलने के कारण मार्शल और शटर को आरा मिल बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ समय के लिए मार्शल कुछ अन्य खनिकों के साथ सोने की खुदाई में शामिल हुआ। कुछ खनिकों को लगा कि मार्शल के पास सोने की खोजने की जादुई शक्ति थी। एक बार कुछ उपद्रवी लोगों के एक समूह ने मार्शल को फांसी देने की धमकी तक दी। वे चाहते थे कि मार्शल उन्हें सोने की कोई नई खदान तक ले जाए। हालांकि पहली सोने की डली के अलावा मार्शल को और सोना खोजने का सौभाग्य नहीं मिला। मार्शल कुछ औंस से ज्यादा सोना कभी नहीं खोज पाया। मार्शल को इंडियन किंवदंती याद आई जो उसे शटर ने बताई थी। वो अचरज करता था कि उसकी बुरी किस्मत कब खत्म होगी। समाप्त।